Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Look at these trees. Look at this grass. Look at those clouds. Look at them now. And look at them now. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś dalszy ciąg podsumowania fonograficznego za rok ubiegły, czyli startujemy od pozycji 9, bo przed tygodniem skończyliśmy na miejscu 10. Oczywiście całe podsumowanie już po zakończeniu zestawienia, czyli jeszcze nie dziś, pojawi się ze wszystkimi cyferkami, liczbami. Wszystko będzie na sam koniec, czyli za tydzień, jak sądzę. Pozycja 9. Jenny Hvall już wyśpiewała utwór, który rozpoczyna jej najnowszy album zatytułowany The Practice of Love. Jenny Hvall to jest artystka pochodząca z Norwegii, nagrywająca już od kilkunastu lat pod różnymi szyldami, pewnym momencie zaczęła już głównie rejestrować swoje piosenki, swoje nagrania pod własnym nazwiskiem i od tego czasu właściwie pnie się cały czas do góry pod względem poziomu artystycznego i tego, co ma swoim fanom, słuchaczom do zaoferowania. W przeszłości bardzo dużo eksperymentów na jej płytach, dużo elektroniki na tym najnowszym albumie zatytułowanym The Practice of Love. Trochę więcej melodii, to wszystko bardzo ładnie ze sobą się wiąże i naprawdę jest to, myślę, jedna z absolutnie wyróżniających się płyt ubiegłego roku. Kolejny fragment z albumu nosi tytuł Ashes to Ashes. She had this dream about a song. She was certain that it was about a burial, the ritual. Beautifully written, even the groove was filled with sadness. Every beat went all the way down into little holes in the ground. Moving chord changes. She was certain the lyrics went about burying someone's ashes and then having a cigarette, like it was telling her ashes to ashes. Just to us. trudno uwierzyć, że takie ładne piosenki firmuje wytwórnia Sub Pop. A jednak Sub Pop już od wielu lat przyzwyczaił nas do tego, że nie jest taki hermetyczny jak przed wieloma laty, typowo grunge'owy. Bardzo dużo ciekawych propozycji w bardzo różnych stylach i gatunkach i tak jest właśnie w tym przypadku. Wiseblood, czyli Natalie Laura Mering, artystka amerykańska, która nagrywa już od kilku lat. Ten nowy album, Titanic Rising, który ukazał się w roku ubiegłym, to jest jej czwarta płyta solowa i zdecydowanie najciekawsza. Zyskała popularność właściwie nie tylko w Stanach, ale również po drugiej stronie Atlantyku i całkiem zasłużenie, dlatego że właściwie prawie wszystkie piosenki, a może i wszystkie na płycie Titanic Rising są pełne uroku i bardzo ładnie zaśpiewane, bo zdecydowanie Natalie ma bardzo ładną barwę głosu. Posłuchajmy utworu tytułowego. This is how it feels to be in love.

Nicka Cave'a i jego grupy The Bad Seeds, album zatytułowany Ghosteen. Mówię album, dlatego że to jest wydawnictwo dwupłytowe. Jest to jednocześnie ostatnia część trylogii Nicka Cave'a, zapoczątkowanej płytą Push the Sky Away w roku 2013, później Skeleton Tree w 2016 i w roku ubiegłym ostatnia część trylogii Ghosteen. Bardzo nastrojowo, bardzo klimatycznie, bardzo poważnie i wręcz momentami podniośle. Co jeszcze mogę dodać? Ja osobiście trochę już tęsknię za tym bardziej żywiołowym, energetycznym Nickiem Cave'em, dlatego ten album u mnie na pozycji 7. Ale jeszcze co najmniej dwa fragmenty z tego wydawnictwa. Waiting for You to tytuł pierwszego. Through the chapel, oh, the calendars are turning. A Jesus freak on the street says he is returning. Well, sometimes a little bit of faith can go a long, long way. Your soul is my anchor, never asked to be freed. Well, sleep now, take as long as you need. 'Cause I'm just waiting for you, waiting for you. Thank you. There's a picture of Jesus lying in his mother's arms. Shuttered windows, cars humming on the street below. A fountain throbbed in the lobby of the Grand Hotel. We checked into room 33. Well, well, well, well. You were a runaway flake of snow. You were skinny and white as a wafer. Here I know. Sitting on the edge of the bed, clicking your shoes, I slid my little songs out from under you. And we all rose from our wonder. We would never admit defeat. And we leaned out of the window as the rain fell on the street. On the street. Just a sigh released from a dying star. They were runaway flakes of snow. Well, here I know. They annexed your insides in a late night rain. We sent down for drinks and something to eat. And the cars humming in the rain in the street below. Fountain throbs in the lobby of the Grand Hotel. The spurting font of creativity, yeah, I know. Your head in a pool of your own streaming hair. And Jesus lying in his mother's arms. Just so, well up on the wall. Just so. We all rose up from our wonder. We'll never admit defeat. And we leaned out of the window and watched the horses in the street. In the street. Kilka fragmentów z albumu Ghosty Nicka Cave'a. Myślę, że zwłaszcza te, które przed momentem wybrzmiały, czyli Night Raid wcześniej, Waiting For You, a jeszcze wcześniej Bright Horses, to nie tylko najwyższa klasa cave'owska, ale w ogóle najwyższa klasa światowa. Nick Cave and the Bad Seeds, Ghosty, miejsce siódme, ale też, tak jak już wspominałem niejednokrotnie, bardzo proszę nie traktować do końca poważnie tych liczb. Ale na pozycji szóstej kolejna pani w podsumowaniu za rok 2019. Artystka, która już pojawiła się w audycji GH Plus niejednokrotnie i również z tą płytą, bo płyta Remind Me Tomorrow ukazała się na początku ubiegłego roku. No i ten najbardziej chyba charakterystyczny fragment, utwór zatytułowany 17. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jestem u ciebie. Sounds Easy to Love, a wcześniej 17. Oba utwory pochodzą z albumu Remind Me Tomorrow Sharon Van Etten. Dłuższa przerwa po poprzednim, notabene świetnym albumie zatytułowanym Are We There? Prawie 5 lat, no niespełna, ale jednak, ale warto było czekać, bo Sharon Van Etten naprawdę nadal w bardzo wysokiej formie artystycznej, a u nas na miejscu 6. Na pozycji 5 Richard Hawley z albumem Further. My little treasures I keep close to me. They give me so much pleasure and some company. Cold beer in warm places, heartbreak in old faces. With my little treasures, you're more than old bones. And in some smaller measure, I'm never alone. Warm beer in cold places, whiskey glass storm chasers. Look at all these stars, look at all these stars. There I do believe it's Jupiter and Mars. Look at all these stars, look at all these stars. How did we ever get so far from here? Lonely eyes think of you. Silent circles beyond the tide, and I can't get. My Little Treasures i Off My Mind. Utwory pochodzące z płyty Richarda Hawley'a Further. To miejsce piąte, a na czwartym FKA Twigs, czyli Formerly Known as Twigs. I'm so wide for it, seen it, tried it. I die fully on my terms when I get my lessons. Learned apples, cherries, pain, breathing. Breathe out pain. No, no, no, the king. Still me to my grace. How come the more you have, the more the people want from you? More you burn away, the more the people earn from you. More you pull away, the more that they depend on you. I never seen a hero like me in a sci-fi. So I wonder if you need to re-remember me. I wonder if you think that I can ever raise you up. I wonder if you think that I can ever help you fly. Never seen a hero like me in a sci-fi. Thank you. Home With You z płyty Magdalena, FKA Twigs, czyli formerly known as Twigs. O tej artystce troszkę więcej powiem za tydzień, bo czas nas goni. Na zakończenie jeden z najładniejszych utworów ubiegłego roku, Cellophane. Dziękuję, Grzegorz Hoffman, do usłyszenia, dobranoc. Didn't I do it for you? Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you. They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us, wanna see us apart. They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us apart. And I just want to feel your touch. And I don't want to have to share our love. I try, but I get overwhelmed when you're gone. They're waiting, they're waiting, they're waiting.